Adu badong hi hua adi. Hu hu hu. Kudu dahina mohoi beka ui. Hu hu hu. Ha ha ha. Hijahi wa jahi. Hu hu hu. Ha ha ha. Adu badong hi hua adi. Hu hu hu. Ha ha ha. Kudu dahina mohoi beka ui. Hu hu hu. Ha ha ha.